Добры вечар. У Менску 22 гадзіны. У эфіры начная свабода, вынікі дня. З вамі Сергія Бламейка. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбылася акцыя пратэсту супраць выкрадання актывістаў дэмакратычнага руху. Каля сотні чалавек паўгадзіны на моцным марозе прастаялі з партрэтамі зніклых і палітвязняў. Ніхто не быў затрыманы. Старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Зянун Лобаць заявіў, што законапаслухмяным прадпрымальнікам можна не баяцца праверак, а ўспрымаць іх як аўдытарскую дапамогу. Ці змянілася за апошні час сітуацыя з праверкамі прадпрымальнікаў? Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. Заснавальнікі інтэрнэт-сайту «Доктор Бай» правялі круглы стол на тэму «Эпідэмія і медыі. Погляд з абодвух бакоў барыкад». Удзел у дыскусіі прынялі лекары, журналісты і прадстаўнікі грамадскасці. Таварыства беларускай мовы падводзіць вынікі сваёй дзейнасці ў юбілейным для арганізацыі 2009 годзе. У верасні ТБМ адзначыла 20-годдзе. Госць начнога эфіру старшыня ТБМ Алег Трусаў. Прагучаць, як звычайна, форум свабоды з водгукамі наведнікаў нашага сайту, штотыднёвы культагляд Максіма Жбанкова, агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет, у перадачы «Барды свабоды» зміцер Бартосік працягне расказ пра творчасць Рамана Абрамчука. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спярша ў нас міжнародныя навіны. За імі сочыць Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. На Капенгагенскай канферэнцыі ў кліматычных зменах працягваецца супрацьстаянне паміж багатымі і беднымі краінамі. Прэзідэнт Сенегалу Абдулай Бат абвінаваціў індустрыяльныя краіны ў невыкананні сваіх абяцанняў. Прэзідэнты Балівіі Эва Маралес і Венесуэлы Уга Чавес абвінавацілі багатыя краіны ў стварэнні ўсясветнай імперскай дыктатуры. Еўрапейскі парламент уручыў галоўную ўзнагароду за абарону правоў чалавека Сахаравскую прэмію расійскай праваабарончай арганізацыі «Мемарыял». Атрымліваючы прыз у Страсбуры, прадстаўнік «Мемарыялу» Сергей Кавалёў заклікаў еўрапейскі звяз ціснуць на Расію, каб тая паважала правы чалавека. На 54-м годзе жыцця памёр вядомы расійскі эканаміст і палітык Ягор Гайдар. Ён быў адным з ідэолагаў рынкавых рэформаў. На пачатку 1990-х гадоў выконваў функцыі міністра эканомікі і фінансаў старшыні ўраду Расіі. З 1994 году Гайдар быў у лагеры апазіцыі. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фох Расмусен, які знаходзіцца з візытам у Маскве, заклікаў Расію да далейшага супрацоўніцтва з альянсам у афганскай аперацыі. Гэта першы візіт кіраўніка НАТО пасля расійска-грузінскай вайны летась. Пасля Расіі, Венесуэлы і Нікарагуа незалежнасць паўднёвай Асетыі прызнала найменшая краіна ў свеце, маленькая ціхаакіянская выспа Науру. Учора Науру прызнала незалежным яшчэ адзін сепаратысцкі рэгіён Грузіі – Абхазію. Вячаслаў Ракіцкі з асноўнымі міжнароднымі навінамі. У эфіры начная свабода вынікі дня. Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзеяў, раскажу пра надвор'е. 17 снежня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, ноччу па Берасцейскай вобласці, днём па паўднёвым захадзе снег, мяцеліца, на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўднёва-ўсходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ноччу ад -13 у паўднёва-заходніх раёнах да -27 на ўсходзе. Днём -15-21. У Берасцейскай і Гарадзенскай абласцях -9-14. Заўтра ў Менску пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература ноччу -20-22, днём -16-18. У Менску 22 гадзіны 4 хвіліны. Зараз Сергій Шупа з аглядам беларускіх падзеяў. У дзень салідарнасці, які прадстаўнікі дэмакратычнага руху ладзяць 5-й год 16-го дня кожнага месяца, у Менску адбылася акцыя з патрабаваннем спыніць выкраданні моладзевых актывістаў. У акцыі ўзялі ўдзел каля 50 прадстаўнікоў дэмакратычных арганізацыяў. Гэтым разам абышлося без разгонаў і затрыманняў. Супрацоўнікі міліцыі папярэджвалі ўвесь час праз мегафоны, каб удзельнікі акцыі разыходзіліся і папярэджвалі, што будуць ужытыя меры у прыватнасці спецназ і ўсе будуць пакараныя, але людзі стаялі. Акцыя пратрымалася, нягледзячы на вельмі моцны мароз і моцны вецер на плошчы паўгадзіны. Палітвязню Арчому Дубскаму у Магілёўскай калоніі урэшце далі магчымасць працаваць прыбіральшчыкам турэмных памяшканняў. Плацяць за гэтую працу толькі 13 тысяч рублёў штомесяц, ад якіх пасля вылічэння застаецца толькі 2,5 тысячы. Арчома наведалі ў калоніі маці і бабуля. Паходзіць шутанёт, хоць душ памыўся. Ну, так, ну, абшэнне. Там же будзе мы не адзін хасіць, там ещё былі. Там было, ну, 12 чалавек, такой хоць паабщаўся. На 54-м годзе жыцця памёр расійскі эканаміст-рэфарматар, аўтар эканамічнай праграмы шокавай тэрапіі ў Расіі пачатку 90-х гадоў Ягор Гайдар. Гэта, канешне, вялікая страта не толькі для дэмакратычнай Расіі, але і для дэмакратычнай Беларусі. За мінулыя суткі ў апёкавы цэнтр рэспубліканскага шпіталя хуткай дапамогі звярнулася 8 чалавек з абмарожаннямі, 6 шпіталізаваныя. Адзін мужчына, якога даставілі з вуліцы а 6 гадзіне раніцы, і які па знешнім выглядзе быў падобны да бамжа, памёр. Канешна, да этого іх не было. Сейчас 5 чалавек, людзі работаючыя, алкаголь. На сайте Свабода.орг адбылася онлайн-конференція з амбасадарам Швеції у Білорусі Стефаном Еріксоном. Мені здається, що для чоловіка, який володує російською мовою, не так це все-таки тяжко. Володить так само і білоруською мовою. Про білоруські події розказував Сергій Шупа. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбылася акцыя пратэсту супраць выкрадання актывістаў дэмакратычнага руху. Каля сотні чалавек паўгадзіны на моцным марозе прастаялі з партрэтамі зніклых і палітвязняў. Ніхто не быў затрыманы. За ходам акцыі сачыла наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. А 6 вечара на Кастрычніцкай плошчы сотню удзельнікаў акцыі пратэсту супраць выкрадання актывістаў дэмакратычнага руху пабудавалі жывы ланцуг. Сярод удзельнікаў акцыі грамадскі дзеячы, лідар АГП Анатолі Лябецька, палітык і перакладчык Лявон Баршэўскі, актывісты ўсіх моладзевых партый і рухаў, а таксама лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель і лідар «Маладой Беларусі» Артур Фінкевіч. Менавіта гэтых хлопцаў выкралі людзі ў цывільным з рацамі і адвезлі за горад. Артур летась, 19 снежня, схапілі каля пад'езду дома і адвезлі за 130 кілометраў за Валожын. Яўгена 6 снежня схапілі на вуліцы і адвезлі за 20 кілометраў ад Менску. Гаворыць Яўген Афнагель. Акцыя тычыцца не толькі мяне, акцыя тычыцца ўсіх тых людзей, каго могуць яшчэ выкрасці, па дачыненні да каторых могуць быць яшчэ рэпрэсіі. І мы сённяшняй акцыі хочам проста папярэдзіць такія выпадкі. Я хацеў бы падзякаваць журналістам, тым людзям, якія пра на ту акцію за тое, што яны праявілі сваю салідарнасць. Артур Фінкевіч. Мне падаецца, што салідарнасць з беларускім грамадстве ёсць. Салідарнасць была ў Польшы, салідарнасць была ў Чэхіі. Яна была ў усіх аўтарытарных краінах. І ўрэшце рэшт рэжымы абрынуліся. Таму што салідарнасць гэта вялікая штука. І пра гэта ведаюць і людзі, каторыя знаходзяцца тут, і людзі, каторыя знаходзяцца насупраць. Актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максім Вінярскі дадаў. Протэстую посов палітычнага тэрору і падтрымліваю ўсіх тых, каго дзяржаць зняволенымі за палітычныя перакананні. Супраць верховных знікненняў, якія былі раней, як і тых знікненняў, якія адбыліся зараз. Калі сваім тэрорам нас спрабуюць запужаць, сагнаць з вуліц і прымусіць сядзець ціха. Мы гэта рабіць не будзем. Сярод удзельнікаў была і Ірына Халіп. Думаю, што зараз сапраўды ідзе кампанія па запалохванню ўсіх, хто, не гледзячы ні на што, яшчэ спрабуе рабіць сваю справу, супрацьстаяць гэтаму рэжыму і хаця б распаўсюджваць альтэрнатыўную інфармацыю. Праз некалькі хвілінаў пасля пачатку акцыі невядомы малады чалавек стаў у ланцуг і пачаў пазіраваць дзяўчыне з фотаапаратам. Потым ён паглядзеў, як атрымалася, і папрасіў яе сфатаграфаваць яго яшчэ раз. Хлопец стаў за тими, які трымалі бел-чырвона-белы сцяг, сфатаграфаваўся і адразу дышоў. Молодый человек подлумачил. Я просто сам живу в городе Нью-Йорке, поэтому я хочу это там преподнести, свободу политзаключенным, чтобы ты знал не только Беларусь, но ты знал весь мир, в том числе Америка и все остальное. Иммиграционные службы попросили? Меня ничего не просил, просто хочу это донести до жителей Беларуси, которые живут в Нью-Йорке. Весь час некалькі милициянтов у форме и у цивильном находились побач с удельниками акции. Трое супрацовников милиции бесперапынно полторали у мегафон, каб усе разошлись, бо будут ужиты силовые меры. Але разгону акции не было. Большасць удзельнікаў ланцугу тлумачаць такія дзеянні ўлады ў тым, што заўтра мусіць быць прынятая рэзалюцыя па Беларусі. Расказвала Любоў Лунёва. Я нагадаю, акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі ладзяцца ў 16-ты дзень кожнага месяца 5-ты год. У кастрычніку сёлета такая акцыя ў Менску была жорстка разагнаная. У лістападзе, як і сёння, ніхто затрыманы не быў. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коратка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Вы на хвалях начной свабоды, вынікаў дня. У ноч на сераду ў беларускай сталіцы было мінус 22 градусы. Сёння ўначы зноў чакаецца 20-22 градусы марозу. Дзе ратуюцца бяздомныя? Ці ёсць ужо ахвяры абмаражэнняў? Якія ўзнікалі надзвычайныя сітуацыі? Пра гэта расказвае наша карэспандэнтка Інна Студзінская. Дырэктар апёкавага цэнтру рэспубліканскага шпіталя хуткай дапамогі Міхаіл Галіноўскі паведаміў, што за мінулыя суткі ў цэнтр звярнулася 8 чалавек з абмарожаннямі. Шасцёра шпіталізаваныя. Адзін мужчына, якога даставілі з вуліцы а 6 раніцы і які па знешнім выглядзе быў падобны да бамжа, памёр. Доктар Галіноўскі звязвае гэта з рэзкім пахаладаннем. Канешне, да гэтага іх не было. Сейчас 5 чалавек, людзі работаючыя, алкаголь. Прэсавы сакратар Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Віталь Навіцкі распавёў, што пакуль ніякіх сур'ёзных аварый, кшталту прарыву цепласетак, замярзання трубаў, якія паплывалі на жыццёзабеспячэнне людзей, не было. За мінулыя суткі ў Беларусі адбыўся 41 пажар. В агне пагіблі 11 чалавек на 9 пажарах. Причына гібелі 8 з них – это неасторожное обращение с огнём при курении и зачастую в нетрезвом состоянии. Увеличение количества чрезвычайных ситуаций из-за напрямую холодов, печное отопление, использование самодельных обогревателей, нагрузки на электросети. Нялёгка даводзіцца бяздомным. Часцяком яны знаходзяць прытулак у сутарэннях жылых дамоў, а таксама ў нежылых памяшканнях. Распальваюць там агонь. Пра такі выпадак распавёў Віталь Навіцкі. Вчера вечером в Рогачеве, улица Лермонтова, пожар в помещении неэксплуатируемого кирпичного здания УАО «Гомельхимторг». Погибли двое мужчин безработные, которые самовольно проникли в здание. Тут предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении. И есть эта проблема. У Менску на улице Ваупшасова есть дом ночного побыту. Там можно находиться с 18 вечера до 8 раницы. Различены ее на 92 месяцы. Директор этого дома Миколай Вяркеев расповел. Сейчас можно сказать, что конкурс у меня на проживание. Люди идут. Есть постоянные, есть меняются. Мы предпринимаем все меры, чтобы подтесниться, какую-то кровать поставим. Те, кто уже постоянные, по срокам мы будем отселять к родственникам или еще куда-то. Есть случаи, когда проживающие имеют жилье, проживают у нас. У амаль 2 мільёнам Менску такі прытулак адзін. Ды ў краіне іх лічаныя адзінкі ёсць у горадні, вось-вось павінна адкрыцца ў Віцебску і Берасці, будуецца прытулак у Воршы. На пытанне, як вырашыць праблему бяздомных, Миколай Веркеев отказал. Количество лиц без определенного места жительства в городе никто не знает. Миграция идет. Есть иногородние, есть наши родные. Очень сложно эту проблему решать. У моцные морозы у Менску с раницы многие сутыкнулися с тем, что надзвычай складана выкликать такси. Рызка вырос попыт на гэтые послуги. А частка машин не выехала с таксопарку. Авто просто не завялися. Расказвала Інна Студзінская. На гадзінніку 22 гадзіны 14 хвілін вы слухаеце начную свабоду. Старшиня Комитета Державного контроля Зянон Ломет заявил, что законопослухмянным предпринимальникам можно не бояться проверок, а воспринимать их как аудиторскую допомогу. Ці изменилась за последний час ситуация с проверками предпринимальников? Ці можно сказать, что колькость проверяющих субъектов поменьшилась, и они действуют завсёды в соответствии с законом? На это питание Виталя Цыганкова отказывает один из лидеров предпринимательского руху Беларуси Александр Макаев. Бліц-аналіз свабоды. Не першы месяц улады гучна кажуць пра зніжэнне колькасці праверак, пра абмежаванне правоў правяраючых. Пра гэта быў падпісаны ўказ Александра Лукашэнкі, праводзілася нарада. За гэты час ці можаце вы сказаць, адбыліся ў рэальнасці нейкія змены, ці адчулі самі прадпрымальнікі ўсё тое, пра што гаворыць улады аб скарачэнні колькасці правяраючых? Не ведучи на мораторій на проверки, проверок менш не нашмат стало. Наоборот, узмоцнилися больш такі репресивні проверки, коли на предпринимальника на дробного гандлера ускладається штраф некілька сот мільйонів рублів. Це не глядачи на те, що в цьому році протягується мораторій на проверки. Ну, а з наступним годом, я думаю, це узмоцняться проверки. Коли Держконтроль давала до керівництва країни про статистику, то було 2500 проверок і 290 кримінальних справ. У наступном году уже на сайте Держконтроля висит список фирм. Только по одному Минску яны за полгода проверят больше 5000 субъектов господарения. Это предпринимальников и юридичных фирм. Если с таким помером будут возбуждаться криминальные справы, можно уявить, який шквал чекает предпринимальников. А чего, на вашу думку, ось многие проверки сапраўды заканчиваются заведением криминальной справы? Те, может, сами предпринимальники не могут завсёды разобраться во всех особливостях белорусского законодательства? Нет, конечно, это мы скажем, законодательство при уплате основных податков есть такие лазейки в законодательстве, что можно предъявить криминальную справу. Другая обставина, что можно любую господарчую справу зробить криминальную, а это вельми небеспечно. Коли будут возбуждаться криминальные справы, будут проверяться партнеры тех предпринимальников, якими они имеют стосунки. А это так само еще увеличится колькость этих проверок. Коли попробовать оценить агульное ставление уладов до предпринимальников, зродки массовой информации державные и сами улады не раз заявляют, что зараз отбывается экономичная либерализация. Вы, как предпринимальник, бачите некие прикметы? Вельми великие поступки по регистрации бизнеса отбываются. Но ты же час остаются у законодательства, закон о малом бизнесе с уликом предпринимательской структуры даже не разглядался. Обмена лицензирования обещано было у лету, а отклали амаль еще на год. То есть есть такие законы, которые улады обещают по либерализации, но не спешаются их принимать. Остается шмат норм, где предпринимальников могут привлекать до криминальной отказности и до административной отказности, которые нелепые, которые жили в себе, суперечат всем нормам цивилизованного света. И это терминово треба переглядать. И сейчас идет праца предпринимательских объединений на пропоновами на наступный год. И они будут значно скорочены, не со 145, где ты будешь у нескольких разов менее пропонов, но ты будут вылучены пропоновы, которые держава ненавито повинна сделать, как мага худшей. Бліц-аналіз свабоды. На пытанне Віталя Цыганкова адказваў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Беларусі Александр Макаев. Начная свабода, вынікі дня. Менскі час 22:17. Заснавальнікі інтэрнэт-сайту «Доктор Бай» правялі круглы стол на тэму «Эпідэмія і медыі. Погляд з абодвух бакоў барыкад». Удзел у дыскусіі прынялі лекары, журналісты і прадстаўнікі грамадскасці. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык. Подставой для проведения круглого стола сталася эпидемия гриппа у Беларуси и тое, як гэтую проблему осветляли медии. Лекары и журналисты у той ситуации опынулися по розные баки баркадов. Чаму так здарылася и як позбегнуть подобное становище в будучине и было головной мэтой обмеркования, каже один из организаторов, лекар-реаниматолог Андрей Витушка. Коли я сюда шел, была такая, ну, нечем навод агрессивная, а настроенность на ком того, что вось там журналисты там неправильно подают информацию, не на робіць акцэнты. І зараз я відавочна бачу, што усім цяжка і трэба шукаць нейкія шляхі паразумецца. Андрэй Вітушка кажа, што прыняць удзел у круглым стале былі запрошаныя 10 лекараў з розных рэгіёнаў Беларусі. Аднак у апошні момант яны адмовіліся ад дыскусіі, якую падтрымаў толькі лекар-інфекцыяніст Мікалай Шаўлоў. Спадар Шаўлоў дзейнасць медыкаў і журналістаў падчас эпідэміі характарызаваў гэтак. Потерянное время при развитии эпидемического процесса и отсутствии достоверной, объективной, профессиональной информации для населения, что и создало панику. Удельники круглого стола у выніку пришли до высновы, что тема эпидемии грипу у сродках массовой информации засталася нераскрытой и неполной. Причины – Министерство аховы здоровья хавало информацию, а журналисты шукали сенсацию. Политик Вінцук Вячорка, який так само принял удел у дискуссии, гэтак подсумовал ее выник. Я с великой пашаной ставлюся до тих двух докторов з 10 запрошених, які сюди все ж таки прийшли. Я маю досвід розмови з мазырскими докторами, які сапраўды в вельми складаній ситуації, роблять, що можуть, але разом з тим я бачу, відчуваю, наскільки вони спутані інструкціями, які паралізують інформаційний доступ. На жаль, чорнобильський досвід влади мало чому навучив. Тоє саме про аж один на один. Таке враження, що хтось думає, що лояльність до влади його обміняє. Мяркуе палітык Вінцук Вячорка. У Менску 22 гадзіны 20 хвілін, начная свабода, вынікі дня. Нагадаю, асноўныя тэмы. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбылася акцыя пратэсту супраць выкрадання актывістаў дэмакратычнага руху. Акцыя прайшла без разгону і затрыманняў. Еўразвяз павінен дакладна фармуляваць умовы пашырэння супрацоўніцтва з Беларусю, лічыць міністр Швецыі ў справах Еўразвязу Сесілія Мальмстром. Еўракамісія прапануе выдзеліць Беларусі 200 мільёнаў еўра макрафінансавай дапамогі. Пра гэта паведаміла сёння на сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры еўракамісар Беніта Феррера Вальднер. Беларусь прыступіла да стварэння нацыянальнага касмічнага агенцтва. Пра гэта паведаміў першы намеснік старшыні прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Пётр Віцясь. Папа Бенедыкт XVI правёў сустрэчы з іерархамі беларускага каталіцкага касцёлу. Сустрэча адбылася ў Ватыкане падчас цырыманіяльнага візіту беларускіх біскупаў у апостальскую сталіцу. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня. І зараз у нашым эфіры агляд меркаванняў чытачоў нашага сайту свабода.орг. З імі вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі. Трэці дзень запар у цэнтры ўвагі чытачоў сайту застаецца паведамленне, што ЗША і Польшча падпісалі ў Варшаве пагадненне аб размяшчэнні амерыканскіх вайскоўцаў на польскай тэрыторыі. Гэтая інфармацыя дала падставу нашым чытачам паспрачацца пра беларуска-расійскія дачыненні і ўвогуле вывесці размову на ўзровень еўрапейскай геапалітыкі. Вось жа Ігнат Б. убачыў пагадненне паміж ЗША і Польшчай адказ Захаду на беларуска-расійскія дачыненні ў вайсковай сферы. Ён напісаў, што дагуляліся ў вайнушку Беларусь з Расіяй на правакацыйных манеўрах на польскай мяжы. Вось і вынікі. Гэтая рэпліка выклікала бурную палеміку. Дмітрый заявіў, аднак Беларусь не дазваляе чужым войскам дыслякавацца на сваёй тэрыторыі, нават брацкай Расіі. Пагулялі, павучыліся і дамоў. Цяпер жа палякі атрымалі на адно месца тое, чаго не было нават за савецкім часам. Нехта, хто падпісаўся Вялейскі, абверг гэтую заяву канкрэтнымі прыкладамі. Толькі два словы – Ганцавічы і Вялейка. Ужо 18 гадоў чужыя войскі пастаянна дышлякуюцца на нашай тэрыторыі, пачынаючы ад здабыцця незалежнасці. І ніводная партыя не смее патрабаваць іх вываду, нават БНФ. Праблему знаходжання расійскіх базаў на тэрыторыі Беларусі працягвае ЯЗЭП. Маленькая карэктура. Вялейская база сувязі і каардынацыі расійскага падводнага атамнага флёту дасталася нам у спадчыну ад СССР, і гэтыя антэны пад Вялейкаю тырчалі яшчэ ў пачатку 80-х. Гэта значыць, яна існуе 30 год як найменей. Ганцавіцкі радар, так, а магчыма ёсць яшчэ невядомыя нам. Вілейскі не пагаджаецца. Нічого падобна. Калі б дасталася нам у спадчыну ад СССР, не было б праблемы. Аднак яны дасталіся ў спадчыну ад СССР не нам, а Расійскай Федэрацыі. А мы прадаставілі расійскім войскам тэрыторыю для дыслакацыі. Да размовы далучыўся Мікола з Менску. Малайцы амерыканцы, дапамогуць палякам бараніцца ад імперыі зла. Да таго ж, калі настане момант X і ў Маскве розныя крымінальна-дзяржаўныя кляны будуць страляцца паміж сабой за танкі, амерыканцам бліжэй будзе да Масквы. Беларусы будуць выходзіць на дарогу і паказваць ім, куды трэба ехаць. Разам і навядзем нармальны чалавечы парадак на няшчаснай зямлі. Зноў Дмітрый. Маскве не трэба ні на каго нападаць. Дастаткова ўзімку адключыць газ. Цяпер Язэп. Калі Расія яшчэ хоць раз адключыць газ, то можа канчаткова страціць уплыў на еўрапейскі ўнутраны рынак. Рэпутацыю ж яна ўжо канчаткова страціла пасля грузінскай вайны. І нарэшце той, хто падпісаўся бегемот са Свіслачы. А навошта Расіі палякам адключаць газ? Яна ж ім яго не ў падарунак дае. Яны за яго грошы плацяць. Не будзе газа палякам, не будзе грошай і ад палякаў. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях. Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота. Адрас: свабода.орг. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з амбасадарам Швецыі ў Беларусі Стэфанам Эрыксанам. Яго адказы вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. 100 адрасоў свабоды. Заўтрашні адрас свабоды: Смалявіцкі раён, нацыянальны аэрапорт Менск 2. Шыльда свабоды. Смалявіцкі раён, нацыянальны аэрапорт Менск 2. 7 ліпеня 2000 году па дарозе ў аэрапорт загадкава знік аператар расійскай тэлекампаніі ОРТ Зміцер Завадскі. Дэмакратычная грамадскасць падазрае ўзнікненне журналіста прадстаўнікоў вышэйшай улады Беларусі. Начная свабода, вынікі дня. І зараз песня Асты Лафілсты «Праўда». Цяжкая ж доля, от так бы здаецца. Скрозь зямлю прапаў бы, ці ў слёзы праспіўся. Ці мне жыць на свеце, ці мне куды дзецца. Ой, Божа ж мой, Божа, на што ж я нарадзіўся? Ой, на што ж мне дана тая мая мова? Як я не ўмею сказаць тое слова. Каб яго пачулі, каб яго пазналі, каб яго то слова ты праўдай назвалі. Каб і разышлося то слова па свеце, як прамені сонца цёплага ў леце. Каб на тое слова ты людцы зрадзелі, так як тыя дзеткі на святой неделя. Каб жа тое слова ты людцу з'яднала, каб на тое слова ворагаў не стала, каб людцы прызналі братоў ты братамі, дзяліліся б долей і хлеба шматамі. А без таго слова я не мы калека, хоць бы занямець мне не да канца века. Ой, на што мне вочы, ой, на што мне ясны, каб хацеў як я ад усіх няшчасны. Каб душа балела, глядзячы на долю, каб сэрца шымела і рвалася з болю, каб было чым плакаць і ў дзень, і ў ночы. Ой, Божа ж мой, Божа, возьми ж мои вожи. На что ты я вожи, як не чуть ничего. Не от людцов добрых, ни с неба от Бога. Он чинен на то, я как чуть людскую лайку. Не тую кулачонку, дубку самограйку. Нашую жалейку, что енча не грая. Хоть як ты выгривай, а я нас мутная. Он чинен на то, я как чуть як звякают. Лапцуги на людцах, что с хату цакают. Не светлаешь, Боже, над мной, над ними. Пораби усих нас, як колень глухими. Возьми все смыслы, вот и прийти, правда, в уши. Возьми все смыслы, Бог и придет правда, Божий свет сияет, нам не великая науда. возьмемся с мыслы, поки прийде правда, пожить без яя. Нам невеликая науда. Проси у Бога ласки, оберни ты, Боже, свою нашу долю на сухие пуши. Оторни на каменьте, на бездорожье, на великий ройстый, на каски сыпучи. Ты ко мне застрала ниякое сварение, рыбой доли нашей до веку скачение. Не почую енку, не упачу муки, крышу я за плечи, лацуги у руки. Проси мне суседям со мной поделиться, помогчи крючникам с Богом мне биться. Отсмеяли люди меня, як дурного, я тебе послали до самого Бога. Там казали правда, тут на геле сила. Давней кажут правда, по свете ходила. Шабуючи смерзла, а люди сговали. Каменем накрыли, землей порали. Возьми все смыслы, Бог и прийде правда. Боже, без яе, нам невеликая науда. Возьми все смыслы, Бог и прийде правда. Боже, без яе, нам невеликая науда. А герой, а не вести. Ты теперь кажусь, правду в небе вести. И послышь ты, Боже, правду свою тую с неба на земле. У Менску 22 годины 30 хвилин. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Бламейко. На Кастричинской площади у Менску отбылась акция протесту супроць выкрадания активистов демократичного руху. Каля сотни человек полгодины на мостном морозе простояли с портретами зниклых и политвязнев. Никто не был затриманы. Товариство белорусской мовы подводит выники своей деятельности у юбилейным для организации 2009 годе. У вересне ТБМ отзначила 20 годзе. Гость ночного эфира старшиня ТБМ Олег Трусов. Так само прогучать штотыдневый культогляд Максима Жбанкова, огляд завтрашних номеров недзержавных белорусских газет, а у передачи «Барды свободы» с мистер Бартосик протягне рассказ про творчесть Романа Абрамчука. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спярша у нас міжнародныя навіны. За імі сочыць Вячаслаў Ракіцкі. На Копенгагенской конференции по климатичных изменах протягивается сопротивление помеж богатыми и бедными краинами. Президент Сенегалу Абдулай Вад обвиноватил индустриальные краины у невыконании своих обещаний. Президенты Боливии Эва Моралес и Венесуэлы Уго Чавес обвиноватили богатые краины у створении усесветной имперской диктатуры. Европарламент уручил головную знагороду за оборону правов человека Сахаровскую премию российской правооборонной организации «Мемориал». Отримливаючи приз у Страсбуры, представник «Мемориалу» Сергей Ковалев закликал Еврозвяз тиснуть на Россию, каб тая поважала правы человека. На 54-м годзе жыцця памёр вядомы расійскі эканаміст і палітык Ягор Гайдар. Ён быў адным з ідэолагаў рынкавых рэформаў. На пачатку 1990-х выконваў функцыі міністра эканомікі і фінансаў, старшыні ўраду Расіі. З 1994 году Гайдар быў у лагеры апазіцыі. Урад Іраку ухваліў рашэнне выплачваць узнагароду за інфармацыю пра замінаваныя аўтамабілі. Як заявіў у сераду прэм'ер-міністр Нуры Аль-Малікі, кожны, хто падасць такія звесткі, атрымае 85 тысяч даляраў. У аўторак у Багдадзе ў выніку трох выбухаў замінаваных аўтамабіляў загінулі 4 чалавекі, 14 былі параненыя. Совет Федерации России ухвалил постанову, згодна з якой президент краины зможе особисто примать решение об оперативном використанні узброєних сил России за мяжою. Раней для этого была потребная санкция Верхней палаты парламенту. Вячеслав Ракіцкий с основными международными новинами. У

влады не вели ніякую антибеларускую пропаганду, наоборот, керівник державы нават выказаўся, што ён дома гаворыць тым ліку по-беларуску, при этом беларускую мову назваў роднай, і гэта, канешне, дадасць лічбы і пад час перапісу. Цяпер на тле актывізацыі дачыненняў захадам шмат хто гаворыць пра лібералізацыю ў Беларусі. Ці адбываецца, на вашу думку, нейкая лібералізацыя ў сферы культуры? Так, нейкія працэсы такія, ну, пэўныя ёсць. І в якасці прыклада магу назваць, што з нагоды будучага юбілея 600 год Грунвальдскай бітвы пасля зваротаў у ТБМ і іншых грамадскіх арганізацый прынята рашэнне святкаваць гэты юбілей на дзяржаўным узроўні. Па-другое, таварыству беларускай мовы ўдалося павялічыць колькасць беларускай мовы на тэлебачанні і нават на канале АНТ, самым засвяткаваным, ўжо 3 месяцы ідзе перадача з удзелам сяброў ТБМ і маёй намесніцы Алены Анісім пра прапагандзе мовы, расказваюць пра вельмі цікавыя словы, цікавы відарад. Таму пэўныя зрухі ёсць. Але яны, канешне, незначныя і не такія, каб пляскаць у ладкі. Што вы можаце сказаць пра новага міністра культуры Павла Латушку? Ці адчуваецца, што новая мятла па-новаму мяце? Адчуваецца, асабліва ў галіне карыстання беларускай мовы, таму што Латушка, нават першы міністр за апошнія 15 год, які пераважна карыстаецца беларускай мовы, і не толькі ў сваім міністэрстве, а і, як кажуць, нават на розных дзяржаўных мерапрыемствах і гэтак далей. І недавно ў яго з'явіўся цалкам беларускамоўны намеснік, які таксама прыйшоў разам з ім. Таму ў міністэрстве культуры паварот да мовы адчуваецца. Вы доўгі час працавалі ў белрэстаўрацыі. У вас некалькі кніжак па гісторыі беларускай архітэктуры. Якія, на вашу думку, самыя важныя пункты аховы помнікаў у Беларусі ў цяперашні час? Ну, калі браць станоўчую з'яву, то за апошнія 20 год на Беларусі было адроджана больш чым 500 храмаў розных канфесій, больш 1000 пабудавана новых, так што з'ява гэта пахальная. Таксама даволі актыўна пачалі аднаўляць страчаныя помнікі архітэктуры, дастаткова прыгадаць адбудову ратуш нашых. Гэта адбудавалі ратушу спачатку ў Менску, потым у Магілёве. Аднавілі ратушы, адрэстаўравалі даволі добра ў Несвіжы, ў Шклове. Ось, узяліся за замкі, напрыклад, Мірскі замак. А от самае складанае пытанне, гэта жылая забудова, якую зносяць у цэнтрах нашых гарадоў, асабліва ў Менску і Гродна, і, канешне, нашы старадаўнія сядзібы. Іх тысячы, і яны тысячамі гінуць, тым больш, што калі раней там хоць нешта было, ну, былі нейкія сельсаветы, напрыклад, школы, медпункты, то зараз вёска наша вымірае, і гэтыя будынкі пустуюць, рабуюцца, падпальваюцца. Такім чынам, от нашы сядзібы, это наша боль зараз. Дзякуй, спадар Алег. На сувязі ў Менску быў старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Пачынайце дзень са свабодай. Ад панядзелка да пятніцы. Ад 7 да 8 раніцы. У жывым эфіры. Навіны, надвор'я, рэпартажы, музыка, прэса, успаміны. Сцісла дакладна па-беларуску. Не праспіце свабоды. Вы слухаеце праграму «Начная свабода. Вынікі дня». На гадзінніку 22 гадзіны 42 хвіліны. І зараз на чарзе агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет. Агляд падрыхтаваў Алесь Дашчынскі. Вечерній Брест. У Барановичах рятується до відкриття 6-й на Веростейщині Лядовий палац. Його почали будувати у снежні 2007 году, а обидеться йон у 60 мільярдів рублів. Церемонія відкриття запланованная на 29 снежня. Лядовий палац має стандартне хокейне поле і глядельную залю на 2000 місць. У області уже працюють аналогічні палаци у Бересті, Пінську, Пружанах, Берозі і Кобрині. Городський узгорок на першій сторонці друкує артикул «Жадаю оранжерею у лазні». Редактор видання Едуард Брокеров оповів. Артикул нашого такого громадського активіста Павла Сідукова. Там розмова про те, що адремонтували академічну лазню, вона така вельми популярна в місті. І ну, не все зробили якісно, не все зробили те, що люди просили. Тому він там якби свої пропонови вносить і розважає про те, що як це все робиться, що не для людей, а аби тільки зробити. Так само газета пише про те, що відміняється планований на наступному тижні приїзд Олександра Лукашенки у Горки. Місцеві влади цю інформацію не коментують. Вольная глубокая. Артикул про клуб коллекционеров у поставах, рассказывая Владимир Скорбатун. Мы наведали их на поседжение. Наличивая клуб 220 человек, старшиня Виктор Веротельников. Не видел коллекционирования, есть 88. Одни собирают на вот чашки от высоководных линий, иначе собирают кошельки, еще некто монеты, в большей разности Российской империи. Глубоким я не организованы, глубоким больше патріоти. Наші якраз збирають монети Велика князя Литовська, Речі Посполітої. Огляд недержавних номеров, огляд завтрашніх номеров недержавних білоруських газет підрихтував Олесь Дашчинський. Начиная «Свобода. Выники дня», нагадаю основные темы. На Кастрычницкой площади у Менску отбылась акция протесту суперсвыкрадания активистов демократичного руху. Каля сотни человек полгодины на моцном морозе простояли с портретами зниклых и политвязнев. Акция прошла без разгону и затриманьев. Евразвяз повинен докладно формулировать умовы поширения супрацовництва с Белоруссией, личит министр Швеции у справах Евразвязу Сесилия Мальстром. Еврокомісія пропонує виділити Білорусі 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Про це повідомив сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі єврокомісар Беніто Феррера-Вальднер. Кількість держпровірок бізнесу контрольними і назиральними органами знизиться у наступному році удвоє у порівнянні з літнім. Про гэта заявіў сёння на прэс-канферэнцыю Менску старшыня камітэту дзяржконтролю Зянон Ломац. Беларусь прыступіла да стварэння нацыянальнага касмічнага агенцтва. Пра гэта паведаміў першы намеснік старшыні прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Пётр Віцязь. Папа Бенедыкт XVI правёў сустрэчу з гіерархамі беларускага каталіцкага касцёлу. Сустрэча адбылася ў Ватыкане падчас цырыманіяльнага візіту беларускіх біскупаў у апостальскую сталіцу. Начная свабода, вынікі дня, і зараз на чарзе штотыднёвы культагляд Максіма Жбанкова. Добрый день! На хвалі Радіо Свабода вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. Наперадзе у нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Сёння тут слухаем чарговы праект з Дмітра Ватюшкевіча. Гіперактыўны беларускі артыст увесь час выдумляе нешта новае. Вось і зараз нечакана нарадзіўся калядны праект «Песенькі пра анёла». Дзіўным чынам склаліся разам вершыкі Артёма Кавалеўскага, лірычны талент кампазітара Ватюшкевіча і лепшыя галасы беларускай сцэны. Анёлак турыст сабраўся ў дарогу. Заплечнік узяў і выкаціў ровар. Як лёгка імчыцца анёлак між гоня. Летить он хучей за 100 тысяч погоняв. У пэўным сэнсе маем працяг славутых супольных музычных праектаў, бо тут, акрамя самого Войцюшкевіча і вузыт аркестры, спяваюць Ганна Хітрык, Бенька, Ян Маузер, Наста Некрасава і актор Мікола Прылуцкі. У пляні музычным усё таксама надзвычай разнастайна, ад босановы да традыцыйнага войцюшкевічскага шансону. Матэрыял няроўны і пярэсты, але ў гэтым, магчыма, ёсць свой плюс. Кожны можа знайсці сваё. Зерне золата збірай, ва ўдзячныя далоні. Ну, а потым засявай золата в зямлі ў лоне. Каб здзівіліся ўсе, як бездонныя нябёсы, ніцо важна пакрысе, вырашаюць зараўлёсы. Каб здзівіліся ўсе, як бездонныя нябёсы, ніцо важна пакрысе, вырашаюць зараўлёсы. Вакол Тодара віруюць спрэчкі. Хтосьці кажа, што Войцюшкевіча зашмат, іншыя лічаць яго галоўным лірычным героем краіны. Асабіста мне падаецца, што зміцер робіць надзвычай істотную і няўдзячную працу, бо ў недабудаванай прасторы айчыннай культуры ён працуе адразу за ўсіх. І таму, безумоўна, варты павагі. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння тут глядзім чарговы сацыяльна заклапочаны фільм, гэтым разам з Парыжу. Французскі рэжысэр Жак Адзіер здолеў у гэтым годзе прабіць Канны сваім прарокам. Стужка нарэшце трапіла і да нас. Калі б я быў Максімам Горкім, назваў бы яе «Мае універсітэты». Et si à l'intérieur vous connaissez du monde, amis ennemis? Personne, chef. Быў калісьці ў Элвіса Прэслі хіт «Jailhouse Rock» – «Тюремны рок-н-рол». Магчыма, гэты трэк быў бы найлепшым саундтрэкам для прарока, бо тут мы на працягу 2 гадзін назіраем за ператварэннем зацюканага арабскага хлопца ў мафіёзнага босса. Хлопчык мае невераходны талент прыстасоўваецца да асяроддзя і вельмі хутка робіць кар'еру забойцы і наркадзялка, а да таго ні аб чым не шкадуе. C'est à cause de moi. Si tu rêves, si tu penses, si tu vis, c'est à cause de moi. Здаецца, нармальнае і правільнае кіно, крытычнае і праблемнае, але, як на мяне, прарок выглядае спекуляцыяй на моднай тэме. Гэткіх турэмных рамансаў мы бачылі без ліку. Нічога новага тут няма. Ні ў пляне стылю, ні ў пляне зместу. Што застаецца пасля прагляду? Банальная думка – сцеражыся арабаў. І дзеля гэтага варта было марнаваць столькі часу і грошыкаў, я заўсёды казаў – няма веры Каннам. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Сёння чытаем новую кніжку Сергея Прылуцкага, а больш дакладна «Ёпыты» Сірожкі Пістончыка і Уласіка Смаркача. Хто не ведае, празаік Пістончык ёсць адной з інкарнацый паэта Прылуцкага. Больш за тое, маргінальны блогер Пістончык выдатна аздабляе шляхетны дэкаданс-стыль літаратара Прылуцкага. Смажу салідолам на мапеді цэп, дачу сваю чылагу шлёз на пакі цэп, стырал у мамашы літар первача, будзе заўтра многа работы ў врача. Чик-чирик, чик-чирик, бабчи лечили привык, между мной и Олей, городской вожник. Чик-чирик, чик-чирик, бабчи лечили привык, выпью я ему зубы и шверну кадык. Чаму маленькая самвыдатаская кніжка трапіла на спіс культурных падзеяў? Таму што яна пазначае вельмі цікавую тэндэнцыю. Магчыма, упершыню пасля дамавіка Мірону Глёбуса мы атрымалі добрую дозу радыкальнага аўтарскага стылю. Ёпыты – гэта трэш-літаратура. складанка хуліганскіх тэксцікаў на мяжы дазволенага. Таленавітая мастацкая правакацыя. Гарадскім на танцы двінула моя. Приїжджаю клубу, выхожу на бой, а ён мне со всей силы в голову ногой. Чик-чирик, чик-чирик, с горла вырвался крик, и мне выбил зубы, и порвал язык. Чик-чирик, чик-чирик, бабки лишние привык, до свидания, Оля, будь здоров, старик. Прасцей за ўсё палічыць ёпыты жарцікам трукаватага пянтоса і вярнуцца на нябёсы высокай культуры. Але, як кажа філёсаф Валентин Акудовіч, гэта будзе канцэптуальнай памылкай. Бо кніжка пістончыка бліжэй да лімонава сарокіна, чым да п'янай баўбатні пацаноў з розачкі. Праз муцюкі і трасянку смяецца і плача тут беларуская душа. Хто мае сэрца, пачуе і зразумее. Прагучаў штотыднёвы культ агляд Максіма Жбанкова, а зараз пра час і хвалі нашых перадач. Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кілягерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў. Выбирайте свободу. А зараз на чарзе наш праект «Барды свабоды». На працягу тыдня зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта Раман Абрамчук. Зараз мікрафон Змітру Бартосіку, а я, Сергей Абламейка, з вамі развітваюся. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні менскага барда Рамана Абрамчука. Часам вельмі прыемна знаходзіць агульных знаёмых. Тым больш, калі гэтыя агульныя знаёмыя – людзі прыемныя і прыстойныя. Раман, як высветлілася, спявае песні на словы Віленчука Сержука Вітушкі. Першыя песні ствараюцца абсалютна нечакана. Прыходзяць, і, канешне, гэта ад перажытага вопыту, дзесьці ён ўсё гэта жыло, развівалася, бурліла, віравала ўнутры. І вось урэшце рэшта выліваецца так нечакана для сябе. Вот. А часам тужышся, парышся, надумваеш штосьці і думаеш, во, я класна падабраў рыфму, там, ці радок, ці мелодыя якая. А потым аказваецца, што гэта ўжо даўно дзесьці было, і ўсё гэта не глыбока. Я яшчэ спяваю на словы, скажам так, Сержука Вітушкі, так званы кулінарны цыкл, ён стварыў цэлую такую нізку песень, напеў гэта на дыктафончык, вось, і, скажам так, падарыў таварыству этна калісьці. І вось зараз я ўжо даўно актыўна спяваю гэтыя песні, людзям яны падабаюцца. Ну, пра беларускія стравы, напоі, А музыка агульнавядомая, сусветна вядомых кампазітараў. А вы знаёмыя асабіста, так? Так, ездзілі ў Вільню, вот, зноў жа нашай такой універсітэцкай кампаніі беларускай, і вот з ім там сустракаліся, ну, варта сапраўды сустракацца, таму што яго вот арганізацыя ТЛК, тое, што наша кампанія супольнасць рабіла, это вельмі блізкія рэчы па сутнасці. Канешне, сустракаліся, і вот гэтай песні ён наспяваў нам. Мы пастаянна вот калі ён у Менску, стараемся з ім сустрэцца, і я думаю, што это проста нармальна. І мы сустракаемся не для таго, каб яго падтрымаць ці штосьці, мы сустракаемся таму, што нам цікава. І гэта яго заслуга, яго праца проста ў тым, што вот ён так сябе ставіць, што з ім проста цікаво побыть и классно, а не для чего-то иншего. Есть и дай полететь моя душа у рай, хай льется с мисы терас край. Ты наливай, наливай, наливай, не шкадуй и твердо знай. Больше за все я люблю Батвине со сметаной есть дай. Не захини наш забранный край, покуль им расте шумит як гай. Батвине хай, Батвине хай, хай налезла у край жадским скрай. Веру будет Литва, Батва краиной вольной есть дай. А лишь гэтак смачно